Magandang ngayong hapon mga best friends. Shout out ako yung mga kasama live on the air. Opo, si DJ Yash. At meron po tayong makakasama ngayong hapon. At sabi ko nga, itong slot na to, ni-reserve ko kay Dr. Randy Noblesa para atin po siyang makapanayam hinggil po sa mga activities dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. So isang magandang hapon, Dr. Noblesa. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig, mga nakikinig at nanonood sa ng live sa Facebook. Ayan, so si Sir Noblesa po, si Dr. Randy Noblesa. So para po sa kaalaman ng lahat, at kasi sa yung nakaraan nagtatanong sila bakit nakukilala kita. So si Dr. Noblesa po ay professor ko sa MSc noong nag-aaral pa ako, kaya't magkakilala po kami. Ayan, kasi yung mga estudyante mo yata, sir, sa masteral, nagtatanong sila kung bakit daw tayo magkakilala. Ayan, so siya po kasi ang professor ko that was 5 years ago. Ayan, sa aking pagkakatanda. At ngayong hapon, ayan, marami na naman si sir na ibabahagi sa ating mga tagapakinig. Kasi nung mga nakaraan, atin na po siyang nakakapanayam dito po sa istasyon ng Radyo Kamalindig. At medyo na-stop to dahil nagkaroon po kami ng reschedule ng ating mga program. Kaya ngayon, yung pagkakataon na naibigay natin kay sir, at nang sagayon ay magamit din niya ang istasyon ng Radyo Kamalindig sa magagandang atikikain patungkol siyempre ito sa edukasyon at sa ating kultura. So sir, ngayong hapon, ano yung ibabahagi natin sa ating mga kababayan? Salamat DJ Yash, pagkakataon. Ngayon buwan, unang araw ng Agosto, buwan ng pambansang wika at buwan din ng kasaysayan. So katatapos lang natin ng Nutrition Month, ngayon naman ay buwan ng wika at kasaysayan. Mm-mm. At nung Nutrition Month, sir, napasyal ba kayo dito sa aming bayan? Hindi ako masyado nakapasyal, mm-hmm, pero meron tayong mga programa din na ginawa na may kinilaman din sa Nutrition Month. At balita ko, sir, talagang tinututukan mo, no, itong usapin sa ating kultura, kung hindi po ba ako nagkakamali. Oo, marami tayong aktibidad kasabay nung buwan ng July, noong July 16 tsaka 17, kasama natin yung mga taga-ibang munisipyo para mabuo natin Local Culture and Arts Council. So lahat ng mga munisipyo, meron sila mga Local Culture and Arts Council na mandato ng mga LGU sa ilalim ng DILG, so Department of Interior Local Government, kasama sa pagbibigay nila ng Seal of Good at Local Governance. Ayan, at nitong nakaraang July 31, syempre nagdiwang po tayo ng Battle of Pai. At wala kasi ako doon. So sir, pwede bang mabigyan natin ng konting impormasyon yung ating mga kababayan? Bakit ba merong ganitong tinatawag tayong Battle of Pai? So kahapon lang yun, July 31, DJ Yash. Mm-hmm. So sa bayan ng Buwak, sa barangay ng Balingbing, sa Sitio Pai, sa lugar yung Pai. At noong 1900, panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, at isa sa dalawang labanan na napagwagian ng mga Pilipino ay dito sa lalawigan natin na ganap. Ito yung Battle of Pulanlupa sa Torrijos at Battle of Pai sa Buwak. Ayan, so ito'y dinaluhan ng mga, alam ko, mga nasa DepEd din po ba, sir? Marami tayong mga kasama, mga kabataan, mga millennial. So, nandun yung mga Boy Scout at mga Girl Scout. Mm-hmm. At nandun din yung mga bagong talagang sangguniang kabataan. So, noong nakaraan lamang na Mayo ay nagkameron tayo ng local elections, at ngayon ay hindi na lang pag-asa ng bayan ng mga kabataan, kundi maaasahan na sila. Mm-hmm. Ayan, so para po sa inyong kaalaman, si Dr. Randy Noblesa po ang Director ng Kultura. Tama po ba? Director ng Kultura? Sentro ng Wika at Kultura, Sentro. O SWAC. Oo, sa Marinduque State College, tama po ba, sir? Opo. Ay, here lang, na talagang malapit na yata maging university ang ating state college? Malugod ko rin pong binabalita na kita ko rin sa Facebook na sa social media natin, pumasa na po sa Committee ng Higher Education ang ating University Bill na panukala ng ating butihin na Representative Lord Alan Velasco, yung House Bill 1281. So marami pa po itong pagdadaanan at tuloy lang po ang ating paglabi sa Kongreso at sa susunod naman ay sa mataas na kapulungan o sa Senado. Ayan, at sana naman eh, maging okay lahat. Kumbaga, maging smooth na yung mga susunod na proseso ng Sagayon ay kung sakasakali ba, sir, ito ba'y tatawaging Marinduque State University? Posible. Marinduque State, Island State University. Kasi meron ng eskwelahan, may pamantasan na na MSU at yun ang Mindanao State University. So kung sakali ay MISU o MISU, Island State University. Kasi magkakaroon, parang confusing kasi kung parehas ng, di ba, MSU. So parang Batangas State U tsaka Benguet State U. Kaya so, yung BSU yun ang Benguet at yung BATSU yun ang Batangas State U. Ito ang Radyo Kamalinggi 94.1 MHz Nutriskwela Community Radio. Naririnig mula sa Buena Vista, Marinduque. Nutriskwela Radyo Kamalinggi para sa pinakasariwang balita sa komunidad, sa bansa, sa buong mundo. Balitang pangkalusugan, tamang nutrisyon at pangkaunlaran. Radyo Kamalinggi 94.1 MHz. Proyekto ng National Nutrition Council at pamahalaang bayan ng Buena Vista, Marinduque. Radyo Kamalinggi Nutriskwela Community Radio, ating idea. Ating oras, it's 2:34 ng hapon at syempre balik po tayo dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa mga activities nitong nakaraang July. Syempre ito ay i-discuss ni Dr. Noblesa, no? Na sir, ano ba yung mga event natin at yung magiging event natin this coming August? Marami tayong aktibidad na nakaraan na buwan. So hindi naman ako kasali pero naobserbahan ko dahil yung asawa ko, si Dr. D. Noblesa, ay regional trainer, meron pagsasana yung mga grade 7 ng mga teacher tungkol sa Pilipino. So naobserba ako nung July 2 hanggang 8, halos isang linggo sila nasa Ciudad Cristia sa Nine Ways sa San Mateo Rizal. At nakita ko yung lima do sa pito na supervisor sa iba't ibang division. Kasi alam mo, DJ sa sa Mimaropa, merong pitong division. So, nadyan ang Palawan, nadyan ang Puerto Princesa, Calapan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, tsaka syempre Marinduque. So, nauna na yung mga taga Puerto Princesa tsaka Palawan na magkaroon ng pagsasanay sa grade 7 critical content. So, dun sila sa Palawan. Yung mga lima na division, dun naman sila sa San Mateo. At yun yung napuntahan ko at direkta kong naobserbahan. So, dun sa ginawa nila na pagsasanay, minit ko sila dahil mahalaga sa DepEd. Meron central office, meron din regional office. So, ito yung kailangan natin sa napaghahanda para sa buwan ng pambansang wika ngayon, August. So, July pa lang, meron na tayong preparasyon. May mga preparation na. So, ang ginawa nila doon, meron silang mga paksa na ginawa, tinalakay, tapos natapos sila sa demo teaching o pakitang turo. So, naisipan ko, pagbalik dito sa Marinduque, na ipunin din yung ating mga local culture and arts council sa isang venue at magkaroon din kami ng write shop. Kasi kahapon lang, hindi lang July 31, huling araw ng July, kung kailan nangyari ang labanan sa Paye. Ito din yung deadline ngayon ng National Commission for Culture and the Arts na grants proposal. So, kahapon yung huling araw at meron naman nakapagpasa, nakabit ng deadline. So, para makagawa sila ng grants proposal, tinulungan natin sila sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga munisipyo na meron ng aktibong local culture and arts council kagaya ng Buak at kagaya ng Mugpog. Sa ibang bayan ay nagsisimula pa lang at ganun din dito sa Buena Vista. So, paano ba, sir, tawag dito? Ano ba yung mga kailangan? Pwede ba nating ma-mention kung ano ba yung mga kailangan nilang iprepara para mapasama din tayo dito sa sinasabi mo at tinatalakay mo this afternoon? So, yung LCAC, yung Local Culture and Arts Council, kagaya na nabanggit ko, kasama yan sa requirement ng SGLG, ng Seal of Local and Good Governance ng DILG. So, nagpatulong ako sa DILG para makonvene natin. Lahat ng mga DILG, meron yan MLGOO. So, mga municipal at local government operation officers. So, sila yung nagpatawag at para makapag-orient, sila muna. Yung DILG muna ang nagpakana. Tapos, hinose na lang namin sa MSC. Mm-hmm. At ang resulta niyan, nagkameron tayo ng Provincial Culture and Arts Council o PCAC. So, nitong nakaraan lang yata yan, July, di ba, sir? July 16 at 17. At ito ba yung dinaluhan ni na mayor at ni Kenalvin? Kasamang bayan ng Buena Vista at meron din pagkakataon na dumalaw ako sa isa sa mga session, special session. Pinatawag ako ni Father Tony Pinarok para magtalakay ng gagawin natin na cultural heritage mapping. So, parin paghahanda din sa November. So, sa centennial. Sa centenaryo ng bayan ng Buena Vista. So, sa cultural mapping, sir, ano ba, paano ba ito gagawin? At ano ba yung mga dapat i-consider dito? So, yun nga, may mga proseso siya. So, kailangan na mabigyan ng otoridad si mayor para lumakda ng kasunduan o Memorandum of Understanding. So, sa pagitan ng NCCA, ng National Commission for Culture and Arts, sa bayan ng Buena Vista, kaya ako na dito para maging kinatawan ng Marinduque State College School of Liberal Arts para imbis na dalawa lang yung partido, tatlo yung partido na magtutulong-tulong. Kasi alam natin na medyo matagal kasi yung proseso dahil sa buong Pilipinas, isa lang yung nagagawa ng cultural heritage mapping, yung NCCA. Bagamat meron iba na ahensya, na mga privado, sa publiko ang gumagawa talaga ng natasan na gumawa sa ngayon sa batas natin na RA10066, yung Cultural Heritage Act of 2009, NCCA talaga ang gumagawa. Kasi meron pang anim na cultural agency na dapat kasama. So, nandiyan ang National Library, National Archives of the Philippines, nandiyan ang Cultural Center of the Philippines, Commission sa Wikang Pilipino, National Museum. So, lahat yun ay kasama sa pagmamapa, pero dahil meron na silang kanya-kanyang mandato, so sa NCCA binigay. At yun, NCCA, nagbigay siya ng pagsasanay at isa ako sa mapalad na napili doon sa unang batch. So, noong April 15 hanggang 19, dumaan kami sa pagsasanay. Dalampu kami yung unang batch at yung sumunod na batch ay noon naman sumunod na buwan, Mayo. Doon naman sila sa Gemsan, so sa Mindanao. So, natutuwa ako dahil isa-isa nang nadideploy yung mga kasama ko, mga kasabay kong facilitator. At dito kami nasubukan sa bayan ng Mugpug. Doon sa bayan ng Mugpug, meron sila na-aprubahan na cultural heritage mapping at ginawa yung pagsasanay noong June 25 hanggang 29. So, halos isang linggo at ganun din ang mangyayari dito sa bayan ng Buena Vista. At sino ba, sir, yung ito ba yung may mga participants na sino ba yung magiging kusakali? No? Sino ba yung pwede na maging participants itong tinatawag na cultural mapping na ito? So, meron na prescribed na mga tao na kasama. So, syempre, may by default, ang organic na dapat kasama dyan ay yung planning office, yung budget office, yung NDRRM. So, kaya si Kuya Melvin kasama din dyan, si Engineer Raniel kasama din dyan. So, meron din kaagapay yung mga taga-LGU, kagaya ng Norwegian Mission Alliance, yun natin mga taga-DepEd. So, kasama din natin yan. So, wala kaming estudyante dito ng graduate diploma for cultural education. So, ito yung magandang oportunidad para kung gusto nila maging scholar sa susunod na Mayo, eh, pwede silang mag-apply. So, isa to sa mga subject na kukunin nila, local cultural mapping. So, hindi pa sila GDCE teacher scholar ay mas mapapaaga yung pagiging scholar nila pag napasama sila doon sa local mapping team. Ayan, so yan po yung mga, kumbaga, tawag dito, description itong tinatawag natin cultural mapping, no, sir? So, this August, alam naman natin, nabuwa ng wika. Ano pa, sir, yung mga activities na gagawin sa MSC? At malay mo, baka meron din tayong maibigay na participation dito. Dahil apat yung ating branch ng MSC at August ang simula ng ating pasukan. August 6, yung unang araw, D-Day-Yash. Mm-hmm. At sa unang linggo ay meron na kaagad tayong aktibidad. So tuwing Biyernes yun natin aktibidad, yun unang Biyernes ay paglulunsad, kaya iba yung oras niya kasi meron din aktibidad ang Office of Student Affairs at Services. So nakatoka na yun sa kanila kaya nagparaya ako para hindi magkaroon ng conflict ng schedule. So imbis na 9 to 12 ay 1 to 4 yung natin schedule. Meron tayong serye ng mga tertulia. So, nung mga nakaraan, nabanggit ko na rin kung ano yun. Tertulia, pero para sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood, ang tertulia ay pagtitipon-tipon o gathering. Pero iba-iba yung tema ng pagtitipon-tipon. So, meron tayo pag April, pag buwan ng panitikan. Meron din tayo tuwing August, pag buwan ng wika. So, ngayon ay tertuliang pangwika at hindi tertuliang pangpanitikan. So, una yon August 10, sa MSC Buwak Campus, kung saan graduate ang DJ Yash, may estudyante pa siya. So, ngayon naman, ang sumunod doon ay sa Turios Campus, sa Turios branch natin. Tapos, August 17 yun. Ngayon, ang nadagdag lang doon ay kasama natin ang mga division ng DepEd. Kasi, yun August 10, ano yan, DJ Yash, parang quarterly exam ng mga bata. So, high school. Oo, high school. Mm-hmm. Senior high school. So, hindi natin i-interrupt yung kanilang klase. Kaya ang imbitahan natin yung kanilang mga principal at mga head of agency, mga school heads, at yung mga PSDS, yung mga district supervisor. So, binabati natin yung mga district supervisor natin dito sa Buena Vista, sa Torrijos, at sa Santa Cruz, madami silang district. Tatlo ang kanilang district. Kaya, yung mga taga Santa Cruz North, Santa Cruz East, tsaka Santa Cruz South, sa Santa Cruz campus sila pupunta sa August 24. So, 9 to 12 na yung regular na oras niyan. Kasi, alam mo, Didi Yash, ang mga senior high school, biyasang-biyasa na yan sa pananaliksik. So, ang tema ng ating buwan ng wika ngayon ay Filipino, wika ng saliksik. So, hindi lang English yung saliksik o research, pwede din yan nasa sarili nating wika. Patutubong wika. Yun, Marinduque, Tagalog o Marinducanon. So, August 10 sa Buwak, August 17 sa Torrijos, August 24 ay sa Santa Cruz. At syempre, ang huling araw ng Agosto, meron din tayong programa dito naman sa Gasan branch. So, kasama natin dito. Dito natin isasama yung mga DepEd school heads at district supervisors sa MSC Gasan branch. So, para isahan lang kasi wala pa tayong campus dito sa Buena Vista, pero meron tayong campus dyan sa Banuyo. Malapit lang dito sa Buena Vista. So, makita-kita tayo dyan sa mga branch natin ng MSC. So, August 10, August 17, 24, at 31. So, lahat po ng Biyernes ng buwan ng Agosto, meron tayong tertulia sa saliksik tungkol sa pamanang Marinducanon. So, kung i-breakdown natin, mamaya, ano yung tertulia, nabanggit na natin. Tapos, pag-usapan din natin kung ano ba yung mga forma ng saliksik na pwedeng gawin ng DepEd, pwedeng gawin ng LGU, pwedeng gawin ng mga state college kagaya ng MSC. At sa uli, tingnan din natin kung ano yun, pamanang Marinducanon. So, di ba noong July din, nasunugan tayo sa Buwak. Awesome. At maraming pamanang bahay o ancestral house yun, natupok ng apoy. Pero kung titingnan mo yung logo, DJ Yash, ng NCCA, apoy din yun. Pero apoy yun ng haraya o imagination. So, dapat patuloy na nag-aalab yun. Apoy na yun, pero hindi yung apoy na mapaminsala, kundi yung malikahain na apoy. Oo, at nabanggit mo lang dun, sir, itong sunog sa Buwak, talaga namang nakakalungkot dahil yung mga bahay dyan na nasunog, balita ko eh, kasama niya yata sa ano natin na tawag dito, heritage ba? Heritage. Isang sakura built heritage na lumampas ng 50 taon ay may kukonsidera na heritage o pamana. Oo. So, ito ba sir, ay malaki talagang kawalan? Malaking sa ating kawalan kasi isa doon sa, yung dalawa doon sa mga bahay na nasunog ay meron na panandang pangkasaysayan o historical marker. Yung maharlikang bahay ni Don Piroco na isa sa mga bayani ng labanan sa Payo. So, ganun din yung kay Tomas Roque na bahay. Wala man siyang marker pero bayani din yung kanyang mga kamag-anak, sina Kapitan Chopilo Roque ng labanan ng Payo. Ganun kahalaga yung mga bahay na to at hindi natin to mapapanatili o mami-maintain kung hindi natin yan na mapa. Kaya mapalad tayo dahil sumailalim na yung bayan ng Buwak sa cultural heritage mapping. Hindi pa nga lang tapos yung mapping kit ng NCCA nung panahon na yan kasi 2012 pa lang ay meron na silang pagmamapa. So sana lang ay hindi manatili na ruins itong mga bahay na to. Alam ko darating ang NCCA at National Historical Commission para i-assess. Kasi ngayon, meron ng state of calamity doon sa apat na barangay. Yung Muralyon, Malusak, San Miguel, at yan, yung mga barangay natin dyan sa Buwak na nasunugan. Tatlong block yung nasunog. Ito yung mga may tuturing natin na pamana o heritage. At dahil sir nasunog ito, ano ba to? Pwede ba itong tawag dito? Ano ba yung magagawa ng gobyerno sa tingin mo para mas maging okay na itong lugar na ito at hindi ba mawala? At sabi mo nga kanina, mapalad dahil napasama na ang Buwak sa cultural mapping. So, ito bang mga bahay na ito posible pa na tawag dito mag-put up uli o hindi na? Pwede, kasi yung Casa Real, wala naman ng Casa Real ngayon. Pero nakita nyo sa Buwak, meron ng bagong struktura yung Casa Real. Mm-hmm. Kaya lang, medyo mahirap dito. Itong mga bahay na to ay privado ang pag-aari. Right. So, kung gobyerno yan, hindi mo pwedeng gamitin ang pera o kaban ng bayan para ipagpagawa ang privado na bahay. Pero, meron tayong mga heritage agreement. So, hindi kagaya ng sa vegan, na abandonado na yung mga bahay, pwede nila yan ayusin dahil wala nang maghahabol. Pero itong mga bahay matatagpuan sa Buwak, yun nga ang mahirap kasi privado ang pag-aari. So, hindi ito basta-basta magagalaw. Dadaan pa sa proseso. Dadaan sa proseso. So, kailangan mo ng clearance sa NHCP kung ano yung gagawin dyan, kung papatayuan ng bago o imi-maintain na o i-retrofit. So, para maiwasan yan, maganda na magsagawa ng pagmamapa para alam natin kung alin ang sa gobyerno, alin ang sa privado. So talaga pala sir, napakahalaga nitong tinatawag nating cultural mapping na ito. Oo, kaya sa darating na Nobyembre, sa ika-6 ng Nobyembre, kung kailan ipagdiriwang ang 100 taon ng Buenavista, at alam ko nag-countdown na kayo ng July 30. July 30, sir. Oo, at kahapon ba o na isang araw, ika-50 taon ng ating paaralan, sekundarya ng Buenavista National High School. So, heritage na rin yun kasi 50 years na. Exacto. So, ibig sabihin, ito ba sir, yung kunyari, itong mga school, ano ba yung napapasok dito? Mga school, mga establishmento, ano pa ba yung pwedeng naipasok natin dito? Marami tayong forms na ginagamit sa cultural mapping DJS, kaya kailangan talaga ng pagsasanay. So, yung unang-unang mapping form ay natural heritage. So, yun nga napag-usapan namin sa special session committee sa edukasyon, sa kultura at sa sining na pinamumunuan ni Kagawad Grabe Dito. So, na paliwanag natin yan na mayaman ang Buenavista hindi sa built heritage kundi sa natural heritage. Kagaya ng mga puno? Meron tayong marine protected area dito sa bayan ng Buenavista at bahagi din ng Marine Duque Wildlife Sanctuary ang ilang barangay dito sa tatlong barangay sa Buenavista. So, mahalaga yan. Yung pangalawang form, doon palang papasok yung built heritage. O yun, tangible, immovable heritage. So, ito yung hindi pwedeng galawin. Kaya pasok dyan yung mga struktura na gawa ng gobyerno, mga commercial establishment, mga simbahan, mga ospital, tulay, o ancestral house. So, hindi naman lahat ito ay makikita, pero nasa form yan lahat. So, check check-checkan lang yan. Mm-mm. Pero ang kailangan sa pagsasanay ay ipaliwanag bakit siya mahalaga. Kasi maaaring mahalaga siya sa isang pamilya, pero kung hindi siya mahalaga sa komunidad, eh, maaaring hindi siya mapasama dun sa listahan ng mga significant object. So, kailangan mabukod natin kung ano yung significant sa hindi. Kasi hindi posible na i-maintain natin lahat ng struktura. So, talagang meron kailangan baguhin kasi delikado na. Mm-hmm. So, may mga central school tayo na kailangan ng isara at hindi na gamitin kasi meron tong panganib o risk para sa mga gagamit, lalo na sa mga bata. So, kailangan mong baguhin yung mga Gabaldon type na building, yung mga Marcos type ng building para manatili ito na ligtas sa mga kabataan. Yan. So, marami po namin pag-uusapan ni Dr. Randy Nobles. At syempre, muli kami magbabalik makalipas lang ang isang awitin. So, manatili lang po kayo nakatutok. Dito lang yan sa nag-iisang istasyon. So, bye ng Buena Vista, ang DZNS 94. At ang ating oras, it's 3:03 ng hapon. At syempre, patuloy po kayo nakatutok sa ating programa. Kasama pa rin ang guest natin this afternoon. Walang iba kundi si Dr. Randy Nobles. At patuloy po nating pag-uusapan itong sa culture natin, kung gaano ba ito kahalaga. Actually, ako na-enlighten din ako na sabi ko nga kanina habang nag-uusap kami ni Sir na ito pala'y napakahalaga. Na minsan kasi sir, no, lalo na kapag kabataan, hindi ba nila tawag dito na, bakit mahalaga? Bakit ano bang ano nito? Kahit ako na nasa edad ko na ganito, minsan naisip ko, bakit ba talaga kailangan pag-aralan? So, eto pala yun. Kumbaga, malaki ang maiitulong nito, hindi lang sa ating lalawigan, kundi kahit sa ating bansang kahit Pilipinas. Sa bansa. At magandang pagkakataon to kasi kasama na talaga siya sa tinitingnan. Tinatasa o ini-evaluate ng DILG. So, kasama yan sa Philippine Development Plan. So, hanggang 2040 yan. So, kasama yan, isang kabanata yung culture and values. So, kung paano tinitingnan yung gender and development tsaka tourism, ganun na rin tinitingnan ang kultura. So, malaki ang papel ng kultura sa kaunlaran tsaka pagunlad. So, hindi na lang economics, hindi na lang mga social na program, kundi pati mga cultural na program, activities, at projects ay tinitingnan na rin. Ayan, so nandito na rin sir tayo sa usaping kultura at itong mga heritage na pinag-uusapan natin kanina. Matanong ko lang, kasi sir dito ha, sa munisipyo, nabanggit mo nga kanina na mayaman kami sa natural heritage. So itong puno dito sa may tabi ng agriculture, medyo matagal na kasi ito. Sintingan na rin yung puno niya. Oo, so ito ba posible na mapapasok sa mapping natin? Alam nyo, DJ Yash, doon nag-train kami sa NCCA. Ang natoka sa amin ay Paco Park. Yung Paco Park ay built heritage. So, sa Maynila yan. Ang tawag dyan ay Dilaw. So, Plaza Dilaw. Kasi madaming luyang dilaw o turmeric. So, hindi yung park ang amin minamapa, kundi yung mga flora tsaka fauna. Yung mga hayop tsaka mga tanim doon sa lugar. So, isa doon sa mga flora, di syempre, yung acacia. So, titingnan mo kung ano yan, significant siya. Tapos, di ba, yung istorya nun, yung Paco Park ay lubingan ng pambansang bayani tsaka ng Gumbursa. So, wala tayong revolusyong Pilipino, walang himagsikan Pilipino kung hindi dahil doon sa paggarote, doon sa tatlong martir na pari. Si Gomez, si Burgos, tsaka si Zamora. At ang unang libingan ni Jose Rizal bago siya dalhin sa Luneta ay doon din sa Paco Park. Pero wala kami doon para i-mapa yung katangian ng isang built heritage. Kundi na doon kami para tingnan yung natural heritage. So, tinignan namin yung mga puno. Sinukat namin kung ano yung girth, yung laki niya. So, diba, may sukat ba yan, may sir? May sukat. O, titingnan mo. Dahil pag pinutol mo yun, meron yung mga rings. So, bawat ring nun, isang taon. Kaya kung may 100 ring siya, di isang taon na rin yun. Yan, para bang trivia to, sir? Yung puno, pag pinutol natin, pag may ring siya, ibig sabihin, yun yung edad ng puno. So, di ba dati, maliit lang yung puno, tapos lumalaki siya, tumatagal din yung panahon. So nakalagay nga dun sa Paco Park, ito yung mga mute witness ng kasaysayan. Mm-mm. So sila yung mga saksi na buhay. So hindi na nga sila nakakapagsalita, pero nakakita sila kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Mm-hmm. So yun din, medyo nung kami ay nag-aaral pa ng magmapa, pinuna din kami kasi ang nilagay namin na significance ay doon pinakasal si Big Soto tsaka si Nadina Bonnie. So marami mga celebrity na doon nagpa-pictorial. Mm-hmm. Pero kung alam lang nila kung ano ang significance niya, dating libingan po yun na mga mayayaman na taga Intramuros. Kaya kung saan nakalibing si Pambansang Bayani, doon siya sa labas. Kasi may panahon na siya ay hindi naniniwala sa Diyos o isa siyang mason. Pero iba na yung pakahulugan sa mason at ayon sa mga scholar ay niretract na raw ni Jose Rizal yung mm-hmm. kanyang paniniwala o hindi paniniwala. So, yan nga, maraming trivia tungkol dyan at malalaman natin yan sa kultura natin. Kasi kung hindi natin malalaman yan, eh, kagaya lang tayo ng ibang bansa na mayroong mga dagat, may mga bundok, may mga mm-hmm. kuweba. Pero yung istorya kung bakit nabuo ito, kagaya ng Marinduque o kagaya ng Buenavista, yun ang pamana. So, yun ang heritage natin. Ayan, at talagang kailangan pala, sir, kapag yung, kunyari, mga bahay ng mga lolo at lola oo. Nila, kailangan i-preserve nila, no? Dapat alam nila yung mga kwento nun no. para maisalin din nila sa mga bata, sa mga apo. Oo. Kagaya doon sa Battle of Paye, ang pinipili ng mga tagapagsalita dyan, mga guest of honor, mga pandangal na tagapagsalita, yung mga apo, yung mga ninuno nila ay mga bayani kasama sa labanan ng Paye. Kaya mapalad ako dahil trace namin yung genealogy o yung pamilya. So yeah. ang lolo pala ng aking lolo ay kabesa di barangay ng Sitio Paye sa Balingbing sa bayan ng Buwak. So yung mga apo niya kaapu-apuhan ako apo sa talampakan ng isang bayani. So pinagmamalaki ng aming pamilya at kung hindi namin yun inaral at hindi namin sinaliksik, hindi tayo darating doon sa punto na yun. Kaya mahalaga yung kultura, mahalaga din yung pag-aaral doon sa kultura. So talagang yung kasaysayan, sir, no? Yung kasaysayan ang tumutulong din sa atin, nagiging guide natin. Para mas kumbaga ay mas maarok natin yung sabi ba pag nanaliksik ka mas nalalaman mo yung totoo yung katotohanan. Mas malapit sa katotohanan kasi hindi naman tayo nabuhay nung panahon na yun. So paano natin masasabi na totoo yung mga nangyari na yun? So sa pamamagitan ng mga dokumento pwede natin yan makita o pwede natin mabasa. Mm-hmm. Kaya i-plug na rin natin na ngayon Agosto, buwan ng Wika, buwan din ng kasaysayan. At yung mga kaibigan natin sa Marikina, San Juan, tsaka sa Tondo ay mag-host ng pambansang konferensya sa lokal na kasaysayan at pamana o local history and heritage. So nagsama-sama sa pambansang konferensya na to yung mga historical society ng Marikina, San Juan at Tondo. So dati-dati ay mga estudyante pa lang itong mga to at minsan ay napunta na sila sa bayan ng Buwak tsaka ng Mugpog. At nagsagawa din sila ng pananaliksik at hindi sila makagraduate kung hindi nila isasagawa at matatapos yung kanilang mga saliksik. Kaya yun din ang tema ng buwan ng wikang pambansa o buwan ng wikang Filipino. So, Filipino wika ng saliksik. Kaya mahalaga yung pananaliksik kasi kung wala yung saliksik, wala tayong karunungan o kaalaman. Mm-mm. So, yung kaalaman o karunungan, produkto yan ng pananaliksik o pag-aaral. Kaya dun sa mga, siguro sir, advice natin sa mga kabataan na minsan kasi may mga kabataan na tamad magsaliksik. Tamad na mag-research ba, mag-conduct ng research. So, sa panahon ngayon, ito yung susi. Ano sir? Ito yung susi para maging bahagi din tayo at meron tayong ma-contribute sa ating bayan sa pamamagitan ng pananaliksik natin patungkol dito sa ating mga kasaysayan. Mas madali kasi na kumopya na lang sa internet. Oo. Kesa sa magpasa talaga ng original at pinaghirapan na pananaliksik kasi esensya kinatatamaran. Mm-hmm. Kaya nga binago na yung ating curriculum sa basic education pa lang, eh, meron ng mga research subject. Meron kwalitatibo, meron mga kantitatibo. So, hindi lang mga interview, tsaka hindi lang library research yung ginagawa nila, kundi marami pang iba. So, talagang pinagugugulan nila ng oras yan. At yung mga bagong subject sa college, eh, hindi pag-uulit lang nung nakuha nila nung kanilang senior high school. Mm-hmm. Kundi mas mataas na level. At ganun din, pag nag-masteral ka, eh, hindi pwedeng action research na lang, kundi talagang thesis na kailangan mong depensahan. So, sabi ko nga, ang analogy ko pala ay kung bakit mas mahirap mag-doctorate o kesa sa masteral, yung bilang ng units. So, kung ang thesis subject sa undergrad ay 3 unit lang, sa masteral ay 6 na unit. So, kung si ikukumpara doble. Mo, doble ang hirap. Mahirap yung sa undergrad, mas dobling hirap ng masteral. Ngayon, kung tatanungin kung ilan ang doctorate, ilan ang units ng dissertation, eh, 12 po. So, ibig sabihin, 4 na beses na mas mahirap sa undergrad, dobling mas mahirap sa masteral. Mm-hmm. At ideal pa yun, hindi mo basta-basta matatapos sa isang depensa o sa isang revision lang yun, kundi madami ang nagtatagal. Kagaya ng aming mentor sa doctoral, sa pamantasan dilasal ng aking misis. So, yun ang memorable sa akin nung nag-aral ako sa doctoral. Alam niyo po kung ilang taon siya bago siya natapos. Sabi po ng aming ninong na dati ay mentor namin, eh, 14 na taon bago niya natapos ang kanyang dissertation. Ganun po kahirap. So, wag naman pong abutin ng 14 na taon. 12 sa basic education, kaya K-12. Kaya huwag nyo na pong lampasan. Mm-mm. Wala pong extra na reward pag mas matagal po tayo sa school. Libre na nga ang tuition, tapos magtatagal pa tayo. Dapat hindi na. So, matanong ko, required na rin yata ngayon sa mga teachers na kumuha ng masteral, di ba? Para makapag-renew sila ng kanilang license. Oo naman. May mga points. Yung continuing program para sa education, yung CPE at CPD points, hindi ka makakapag-renew ng lisensya, hindi ka makakapag makakuha ng bagong license pag na-expire na yan sa PRC. So, kailangan mong mag-attend ng seminar o kaya mag-aral. So, ang minimum sa pagkakaalam ko, kasi yung asawa ko ay kaka-renew din, so yung kanyang dissertation worth 45 o 50 points yun. Kaya kung mas mababa doon, eh, marami ka pang attendant talaga ng mga seminar. Kaya yun po ang ating ginagawa, kagaya po nung nabanggit kanina, yung July na regional na training, kausap po natin mga supervisor doon. At ngayon pong August, kausap po natin ng mga school heads, yung mga principal, yung mga supervisor sa mga district, para sa darating na October, kung kailan yan sem break, DJ Yash ng ating mga estudyante, yung mga teacher nila ay kailangan mag-retool o kailangan magsanay pa uli. At kung hindi po tayo aabot, kasi napaliwanag na sa akin to ng ating SDS, ng Schools Division Superintendent, na 5 lang yan sem break, yung 2 daw po na yan ay para sa regional nilang pagsasanay, at yung 3 naman ay hinihingi ng division. So, wala po talagang pahinga yung ating mga dakila na guro, mga bayani ng ating kasalukuyan na panahon. Hindi dahil nagtuturo din ako, eh, kasama na ako doon, pero saludo ako talaga sa mga teacher at sila po yung nagtuturo ng kasaysayan at hindi nakakalimot sa ating nakaraan o nakalipas. So, dapat magsanay po sila. So, kung hindi po umabot ngayon October, yung mga teacher kung kailan sem break ng mga estudyante, eh, asahan nyo po na sa darating na Abril o Mayo, kung kailan bakasyon yung mga estudyante, dyan po natin gagawin yung mga pagsasanay para hindi po maapektuhan yung araw-araw na klase ng mga senior high school at mga junior high school at kahit po sa elementary. So, may panahon para sa pananaliksik at pag-aaral. At ang mahalaga dito, sa programa ng DepEd na meron tinatawag na contextualization, yan po yung tawag nila. So, meron 2 level yan. Meron yung localization, yun yung unang level. At yung pangalawang level ay indigenization o pagsasakatutubo. So, meron tayong mga halimbawa niyan. hindi mo masyado ma-appreciate yung ibang mga leksyon kasi Western o kanluran din yung mga example. So maganda siyang i-localize. So alam nga naman, mag-usap tayo ng tungkol sa Mascara Festival. Eh, meron naman tayo ditong Moriones. O Moriones. So alam nga naman tayo mag-usap ng sisig ng Pampanga. Eh, meron naman tayo ditong adobo sa Bilao. O mga produkto na gawa sa nyug o sa buko. So meron tayong uraro. Kung meron silang ibang pagkain na delicacy, eh, meron din tayo. So yun yung pwede natin ipasok sa leksyon. O kung hindi man, kung sa higher education niya, pwede tayong magkameron ng hiwalay na subject. So ito natin sinusulong na sa lalo tigit na madaling panahon na sa 2020, 100 taon na rin ang ating lalawigan. So next year na lang yung preparasyon natin. So dapat talaga quarter, every quarter meron tayong gagawin. So hindi, baka nga buwan-buwan meron na tayong gagawin kagaya ng ginagawa sa Buena Vista. Dito sa Buena Vista, talaga nagsimula na kayo ng 100 days na countdown para sa November 6 na Foundation Day. At kagaya ng Sangguniang Bayan ng Buena Vista, ako ay sumulat din at tumingi ng payo sa National Historical Commission of the Philippines, NHCP. Kung kailan ba dapat talaga nagdiriwang ng ika-100 taon. So sabi nila, kung kailan daw nagsimula yung bayan o probinsya, eh, yun ang araw ng kanyang pagkakatatag. Kaya lang po, sa bayan ng Buena Vista, November 6 yan. Sa pagkakaalala ko, iba yung date dati. Parang January pa nga yan dating date o kung hindi ba November 9. So may pagbabago. November 9, sir. Kasi pinayo ng NHCP, ng Pambansang Komisyon sa Kasaysayan. So yun sa Marinduque Day na pinagdiriwang natin ng karaniwan na ika-13 ng Setyembre, yun po ay Battle of Pulang Lupa, hindi po Marinduque Day. Yun na rin po ang tinatawag na Marinduque Day, pero ang Foundation Day talaga ng Marinduque ay ika-21 ng Pebrero, 1920. Pero sabi ng NHCP, January 21, isang buwan na mas maaga po pala. Tama yung taon, tama yung petsa, pero yung buwan ay magkaiba. So ito po ay kailangan ma-resolve na sa level po siguro ng mga bayan at sa level ng lalawigan, yan po ay kailangan pagtibayin kung kailan po bang araw ng Marinduque o Foundation Day ng Marinduque, araw ng pagkakatatag ng Marinduque. So kailangan po yan ng akmam, pag-aaral at pananaliksik kasi na aking mga batis, mga sources ay yun po ang sinasabi. Na hindi pa nga 1920 DJ Yash, kundi 1901 pa lang. Isa yung Marinduque sa walo, ikawalo na probinsya sa buong bansa. So una yan, Marinduque. So salamat at meron labanan sa payo at labanan sa punan lupa na ilagay tayo sa kasaysayan. Kung wala po yung dalawang labanan na yun, eh, hindi tayo magiging ganap na lalawigan, kundi magiging bahagi lang tayo sub-province ng Mindoro, ng Tayabas at ng Batangas. So kailangan po natin yan gawin at maganda po kasama natin teacher at sa susunod kasama na natin yung mga estudyante na gumagawa ng cultural mapping ng mga pag-aaral tungkol sa kultura. Pero ang entry level niyan, DJ Yash, ay dalawang subject. So Filipino saka Araling Panlipunan. So palaging yan yung kanilang subject sa elementary at sa high school at ngayon hanggang sa college ay meron pa rin Filipino. So meron pa rin tayong mandated na dalawang subject ng Filipino. So hindi po ito optional, ito po ay CHED memorandum order. So meron pong kaso sa Supreme Court ang CHED at nagpasya po ang Korte Suprema na panatilihin ang Filipino. Kasi anong klaseng bansa ang meron tayo kung wala tayong pagpapahalaga sa sariling wika. Kaya nga may mother tongue, DJ Yasha, grade 1 to 3. Kaya lang, ang mother tongue natin ay Marinduque Tagalog din o Marindukanon. Pero sa iba, medyo nahirapan po sila kasi iba yung kanilang mother tongue, iba yung polisiya sa school, iba yung sa trabaho. So kailangan po eh, isa na lang yan para talagang tunay na maging maunlad o develop ang ating bansa. So, ibig sabihin, sir, kanyara dito sa ating lalawigan ng Marinduque, di ba tayo ay Tagalog? Tama po ba? Tagalog. So, kailangan mag-i-start na to sa school. Oo, dapat ituro yung tama. Mm-hmm. Iba yan lingway sa dialekto, iba yan Tagalog natin dito sa Marinduque kaysa sa Batangas, o sa Mindoro, o sa Quezon. So, Marinduque Tagalog, yun yung tinatawag natin na Marindukanon. Yun ang pwede natin gamitin at kailangan meron niyang ordinansa o resolusyon galing sa mga sangguniang bayan o sa sangguniang panlalawigan. Mas mainam na parehong meron para mapagtibay. At itong mga pananaliksik na to, ito magiging batayan ng pangmatagalan na plano para sa edukasyon at pagpaplanong wika at kahit pagpaplanong kultural. Kasi hindi pwedeng magising na lang tayo na nasusunog na lang yung bahay natin na wala tayong gagawin kinabukasan. Dapat may plano yan. Para makasiguro, kailangan tayo magplano. So, may plano tayo kung sa wika, may plano tayo sa kultura, may plano tayo sa darating na panahon, kasi kung wala, para tayong mga tao na mas mababa pa sa hayop kasi wala tayong kasaysayan, wala tayong memorya. Pareho tayong ng hayop na nagugutom lang, kumakain, tapos bukas, ganun ulit kasi hindi nila naalala na may masarap pa pala na pagluluto o paraan ng paghahanda ng pagkain. So, yun ang pinagkaiba ng tao sa hayop kasi meron tayong kultura, meron tayong kalinangan. Marunong tayong magtanim ng palay, marunong tayong mag-ani ng bigas, at marunong tayong kumain ng kanin. Kasi kung hayop lang tayo, hindi natin madidiscriminate yung bigas sa kanin, sa palay. So, meron pa tayong lutak, meron tayong sunog, meron tayong bilaw, meron pang mais, may binlid, marami pang iba. So, dapat nutritious ang ating pinakain. Kasi kung hindi tayo malusog, hindi malusog ang katawan natin, hindi rin magiging malusog ang ating isipan. So, anong ipapamana natin sa ating mga anak at sa mga apo? So, sana bigyan natin ng halaga yung pamana Marindukanon at may pamana din natin to sa mga darating na panahon. At itong bansang Japan, sir, talagang balita ko, sobra-sobra yung pagpapahalaga nila sa kanilang kultura. Kasi na nag-aaral pa kami ng college, di ba? Parang napasyal ka sa bansang Japan. At totoo ba to na talagang sobra-sobra ang pagpapahalaga nila sa kanilang kultura? Mabuti, napaalala mo, DJ Yash, dati nakapunta na ako sa bansang Hapon at talagang mamamangha ka, talagang kahanga-hanga yung mga Hapon. Alam mo ba na meron sanang plano ang mga lahat ng dekano at lahat ng mga leader ng admin sa MSC na pumunta sa Japan para lang makita ang return service. Kasi nga, scholar itong mga bata. Anong gagawin nila na paglilingkod, pabalik sa bayan? So ngayon, meron akong subject sa graduate school na Japanese language and culture. So nakapag-aral tayo ng konti sa TESDA at bilang pagpapalagay, kailangan natin itong ituro kung ano ang ating natutunan. So, kumbaga, dapat tayong mga Pinoy, maisip din natin o ma-realize din natin na itong ating kultura ang dapat sa hindi natin ipinagsasawalang bahala. At ito yung hinahanap ko sa mga best friend po natin na nakikinig. Alam niyo po si Dr. Noblesa, punong-puno po ito ng kaalaman . Kahit na nag-aaral pa kami, talagang yung trivia na binibigay niya, talagang ngayon namin nagagamit sa paghahanap buhay namin, sa trabaho namin, na ito yung tinuturo sa amin ni Dr. Noblesa noong nag-aaral pa kami, na akala namin sa loob lang ng paaralan iikot. At ngayon, talagang isang malaking karangalan din po na si Dr. Noblesa, dahil kahit na nakagraduate na ako, nandito at kasama ko at patuloy akong natututo, patuloy akong namumulat kagaya nun sa kulturang pinag-uusapan namin ngayon. Kasi nung nag-aaral pa kami, parang baliwala sa amin tong culture. Kasi may subject kami, sir, sa iyo, di ba, na culture and, parang culture and arts. So, isa po yan sa tinuturo sa amin. Mahilig po talaga siya sa kultura, si Dr. Noblesa. So, sabi nga ni Eric Cerudo, siya yun gumawa ng cultural mapping na proyekto sa bayan ng Buwak, makakain ba yung kultura o makakain ba yung heritage? Ang sagot niya, oo, at marami pang ibang pwedeng paggamitan ng kultura. Kasi meron tayong intangible cultural heritage. Yung intangible cultural heritage, ito yung kasama dito yung social practice at kasama yung pagluluto. Hindi tayo magsusurvive kung hindi tayo marunong magluto. So, kahit sinaing lang ang alam mo o pagpiprito ng itlog tsaka hotdog, hindi pa rin tayo magsusurvive. Lalo na sa mga kabataan, mga sudyante natin, na mga nagbo-board, naranasan nyo yan na talaga mamuhay na mag-isa at magsasarili. So, kung susumahin, ito yung mga pamanang marindukano na kailangan natin na maitawid sa susunod na henerasyon kasi ito yung naipamana ng mga ninuno natin. So, kung itatranslate natin o isasali natin sa wikang Tagalog o Marinduque Tagalog, ano ba yung intangible cultural heritage? Ito yung pamana na higit pa sa nasasalat kasi hindi natin nahawakan yan. Eh. Tapos yun naman, pinag-usapan natin yung mga nasunog na bahay, yung mga tulay, yung mga park. Yan naman yung mga tangible, immovable heritage. Kung sa Tagalog, ang tawag natin dyan ay pamanang hindi natitinag. So, hindi sila natitinag kasi pwede mo ilagay kung saan o pwede mo ilipat ng lokasyon. So, pamanang hindi natitinag yung kanilang salin sa tangible, immovable heritage. At panguli, yung sa pamanang Marindukanon, yung mga pamana na natitinag. So, kung meron hindi natitinag, meron natitinag. Ito yung tangible, movable heritage. So, ito yung mga makikita doon sa loob ng mga pamanang hindi natitinag. Halimbawa, yung mga bahay. So, meron silang mga gamit. Lumang lamesa, lumang aparador, lumang mesa altar na lampas 50 years na. So, yun din yung mga movable heritage. Yung sa simbahan, meron silang baptismorium. Yung kanilang civil records, mga death records. Luma yun, nasa papel, archival objects yun. So, kasama yun sa mapping. At kasama yun sa gagawin na pagsasanay kung paano siya idodokumento, paano siya mapapanatili, at kailangan itong pag-aralan o gawa ng saliksik. So, sana ma-encourage natin, o mahikayat natin yung mga leader ng school, yung mga school head, yung mga supervisor, yung mga district supervisor natin, para ma-encourage nila yung mga teacher nagtuturo sa elementary, sa high school, junior man o senior, hanggang sa pag nasanay na sila, yung mga estudyante nila ang kanilang tuturuan. Ano ang pagpapahalaga sa kultura, sa wika, sa panitikan ng ating bayan, sariling bayan. Kasi pwede natin matutunan yung kulturang Hapon, pero hindi papantayan sa sarili natin kung kilala natin ang ating sarili. Ayan. So, ang oras natin, it's 3:29 ng hapon, mga best friends. Siyempre, muli ako magbabalik, makalipas lang ang ilang mga awitin. So, manatili lang po kayo nakatutok dito lang yan. So, nag-iisang yung station sa Wayna Buena Vista, ang DZN. Ano oras natin? It's 3:34 ng hapon. At siya na matuloy pa rin natin nakakasama live on the air si Dr. Randy Noblesa. At siya na matayo po siya i-discuss, kaya bigyan na natin yung floor sa kanya para tuloy-tuloy na yung pagbibigay niya ng information sa ating mga kababayan. Salamat, DJ Yash. Talagang marami pang pag-uusapan kasi nga 100 taon na ang ating bayan ng Buena Vista sa November 6. Pwede naman natin pag-usapan din yung preparasyon natin para sa ika-100 taon din ng pagkakatatag ng ating probinsya, Marinduque. So, February 21, 1920 yan, pero March 15 pa lang, 1901, ay probinsya na ang Marinduque. Kaya kung tutuusin, parang 19 years na tayo, DJ Yash, na huli sa selebrasyon, pero hindi na bali. So, ang wala na tayong magagawa doon sa nakalipas, ang pwede natin gawin ay yung hinaharap. So, meron pa tayong panahon at yung nabanggit ko kanina na LCAC, yung Local Culture and Arts Council, na binubuo ng mga munisipyo, once na nabuo na natin yung Provincial Culture and Arts Council, pwede na tayong magplano kasama natin ibang bayan. Kasi buong lalawigan yung pinag-uusapan, hindi naman isang bayan lang. So, meron lang lahat ay nakadalo maliban sa isang bayan lang. Kaya yun din ang pupuntahan ko sa darating na Biyernes sa Sangguniang Bayan ng Santa Cruz. inaasahan natin na makapagtalaki tayo ng cultural mapping primer. So kung ano yung pagdadaan nilang proseso mula sa scoping, paggawa ng resolution, paglabi sa sangguniang bayan hanggang sa magkapirma ng MOU at magsagawa ng pagsasanay na abuti ng 5-6 na araw. So, ganyan din yun natin inaasahan na sa buong taon ng 2019, countdown na rin tayo talaga. So, ang sentro ng wika at kultura ay nagsasagawa ng mga aktibidad tuwing first quarter, pag February, Arts Month. So, buwan ng mga sining sa ating bansa. So, sana meron din tayong kahalintulad na pagdiriwang sa Marinduque. So, bilang paghahanda, preparasyon sa centenario. So, ganun din, pag second quarter, doble din ang ating celebration kasi pag April, buwan ng Panitikan, yan ang birthday ni Balagtas, April 2. At pagdating naman ng Mayo, yan naman ang nadeklara na buwan ng Pamana o Heritage Month. So, April at May, second quarter, gawin natin yan na province-wide din na aktibidad. Tapos, darating na third quarter, kagaya natin ngayon, no August, doble din. May buwan ng kasaysayan, buwan din ng wika. At bago matapos ang taon, sa fourth quarter, meron pa tayong October na Indigenous Peoples Month at buwan din ng mga museo. So, pangarap din natin na magkameron ng karagdagan ng museo sa Marinduque at karagdagan na mga library o bibliotek dito sa ating dalawigan. Kasi nasa school tayo, ang internet ay malaking library, pero kailangan din talaga natin ng mga libro. Paano pag offline, paano pag brownout, paano tayo mag-aaral kung wala tayong mga libro. At parang iisa lang ba, sir, yung museo natin dito sa Bayan ng Buwak na yan? Meron tayong pambansang museo na branch dyan sa Bayan ng Buwak. Pero nagpaplano din ang bayan ng Mugpog na magkameron ng local o community-based na museum. Kaya inaasahan natin na output doon ng ating cultural mapping sa Buena Vista, hindi dahil sa pinapangunahan natin ang bayan ng Buena Vista, pero nakikita naman ng ating pamahalaang bayan, lalo na ni Mayor Jing, na mahalaga ito, kaya talagang sinusuportahan din niya. Bilang bahagi tayo ng Marine Protected Area, tsaka ng Marinduque Wildlife Sanctuary, mukhang mas posible dito na magkameron ng natural park. So, talagang pamana na wala pa tayo ay nandyan na at mananatili yan kahit wala na tayo. Yan talaga yung tunay na pamana na hindi tao may gawa kundi ang may kapal, ang Diyos ang gumawa. So, pasok yun sa Buena Vista, sir. Oo, pasok sa Buena Vista. Ayan, at sir, bago tayo pansamantalang magpaalam, no, baka may mga karagdagan pa po kayong impormasyon na is pong pasalamatan sa ating programa. At itanong lang din natin, kailan ba, sir, ulit tayo muling magkakausap or magkakapag-ere ng sa gayon, i-announce natin ito sa ating mga kababayan na mag-aabang na ating program. Sana ay maging regular yun natin na pagbisita sa RK at ang ating mga tagapakinig sa Buena Vista at sa buong lalawigan na Marinduque at kahit yung nasa ibang bayan o bansa, kahit tawid dagat pa ay mapakinggan din nila ang ating mga programa sa Marinduque State College. So, hindi lang pang apat na campus ang ating audience, ang ating mga tagapakinig o mga tagapanood, kundi mas malawak pa dun. So sana samahan nyo kami sa MSC, samahan nyo si DJ Yash sa kanyang programa ngayong buwan ng August, sa tuwing Biyernes yan, at preparasyon natin para sa last quarter ng October. Wala man tayong indigenous people dito sa Marinduque, mayroon naman tayong museum. So bago ko lang makalimutan ang ating August na programming, meron din tayong Agora Culture Market Fair. So, hindi ito sa Marinduque, hindi din ito sa Mimaropa lang, kundi Luzon-wide sa SMX Convention Center sa Music Hall, August 13 to 15. May mga kasama tayong mga exhibitor. Meron din mga taga-Gasan, taga-Balanacan, Mugpog, at mga produkto Marinduque po yung dadali natin sa SMX para makita po ng graduate diploma in cultural education ng National Commission for Culture and Arts saka ng Philippine Cultural Education Program na ganito ang ating mga pinagmamalaki sa Marinduque. Mm-hmm. So sa darating na August 13, 14 at 15 yan sa SM Mall of Asia. So hindi lang tayo pang Marinduque o pang Mimaropa, pang Asia pa. Mm-hmm. Kahit sa Pasay lang naman. Oh, ayan. So, sir, baka may mga nais ka pong pasalamatan bago tayo pansamantalang magpaalam sa ating programa ngayong hapon. Oh, siyempre, nagpapasalamat tayo sa ating istasyon sa Radyo Kamalindig. So, naghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bayan ng Buenavista. So, salamat sa Nutriskwela. Salamat din sa Marinduque State College, sa Buac Campus at sa School of Liberal Arts. So, nagpapasalamat din ako sa mga kapartner natin ng Department of Interior at Local Government sa pagkukonvene ng Local Culture and Arts Council. Gayun din ang Department of Trade and Industry. Meron tayong negosyo center dito sa ating bayan at katulad sa ibang bayan. Sa MSE, meron din negosyo center. Kaya mahalagang ma-integrate din natin ang ating mga programa sa kanila. So, sana may trade fair sa SM Mall of Asia. Sana sa October, meron din tayong trade fair. Hanggang sa February, mm-hmm, Arts Month, isabay na rin natin sa Foundation Day ng Marinduque. Magka meron din tayo dito ng art fair o lahat ng trade fair natin. Ganun din, nagpapasalamat tayo sa Department of Science and Technology. Katatapos lang ng kanilang Science and Technology Week. So next year, balita ko eh, makakameron din ng Regional Science and Technology Week. Kasi ngayon taon sa San Jose, Occidental Mindoro. Pero naka-attend ako ng kanilang National Science and Technology Week. Kaya nagpapasalamat tayo kay Sir Bernie ng DOST para mapagpatuloy natin at malamang sila yung partner natin. At malami din pinagsama ng DOH at DOST sa ating mga programa na pangkaunlaran dito sa ating probinsya. Sana makasama din natin ang Philippine Information Agency. So, makakasama natin sina Adrian Santo Domingo at binapati din natin ang kasama natin sa Philippine Science Journalist Association, si Adrian Rosales. At ganun din ang ating online editor at founding editor ng Marinduque News Online, si Myong Matap, Happy Piesta kahapon. So, magkikita-kita pa tayo dahil meron tayong kapihan. So, once a month yun natin kapihan. So, baka magka-meron din dito minsan sa Buenavista dahil malapit na ang inyong centennial. Mm-hmm. So, ganun din. Kunin ko na rin pagkakataon. Meron tayong bagong organisasyon. Dumating ang ating Department of Tourism Regional Director, si Ma'am Diploma. So, dumating siya tatlong araw pagkatapos ng sunog sa Buac. At ang una niyang napansin ay yung sunog tsaka yung maniwaya. So, kailangan gawa ng paraan malinis at maging tampok ito sa mga, maging patok ito sa mga banyaga na ating mga bisita. So, sa August 28, merong oath-taking ang mga member ng Farm Tourism Association in the island of Marinduque. So, meron tatlong farm tourism na site na na-accredit. So, yung Agrea, isa. Yung kay Colonel Manuba, isa pa. At meron pang pangatlo sa Barangay Lupak. So, sa Buac. So, nakita yan ng mga taga ibang bayan. So, gusto din nila magkamera ng farm tourism. So, binabati din natin mga kasama natin dyan sa Marinduque National High School. Sila yung mga, binabati ko yung Heisenberg, yung section ng misis ko. Kakapanalo lang nila sa kanilang Poetry in Motion. So, ang kanilang pyesa ay Ang Gabi ni Armando Castro. So, ito ay pyesa ni Virgilio Almario, pambansang alagad na sining, tagapangulo ng National Commission for Culture and Arts, at tagapangulo ng Commission sa Wikang Filipino. So, magandang hapon sa inyo. So, asahan natin na marami pang ganitong aktibidad ngayon Agosto, ngayon Oktubre, ngayong February hanggang sa centennial ng ating bayan ng Buenavista at centennial ng bayan ng lalawigan ng Marinduque. So yun lang, magandang hapon at pakikinig sa ating mga taga-subaybay na Radyo Kamalindig. Ayan, so atin pong nakasama ngayong hapon ang director po ng culture. Ay, nakakalimutan ko laging kasunod. Ayan, so maraming salamat, Dr. Randy Noblesa ng Marinduque State College. Alam ko ang kilalang kilala siya. Lalo na yung mga nag-aaral ng masteral degree dyan sa Marinduque State College kasi isa po siya sa professor dyan. At nitong nakaraan nga inabanggit ng isang estudyante niya na teacher dito sa Buena Vista National High School na mabuti daw at dumadalaw dito or pumupunta dito si Dr. Noblesa. Ayan, so nagbibigyan tayo ng napakaraming impormasyon at mga trivia patungkol syempre yan sa ating kasaysayan.